istemezsen de yıllar geçip gidiyor. Dur desen de tutunup kendime, eski bir resimde geçmişi eskittim gözlerimde. Yanlış zamanlarda yanlış bir sevdayla düşmüşsem yollara, günahı boynuna sen beni hak etmedin, ben seni çok sevdim. Çok sevdim yalnız.